ऐसी हिजर के मौसम तक तक आते हैं, ऐसे हिजर के मौसम तक तक आते हैं, तेरे अलावा तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं, ऐसे हिजर के मौसम तक तक तक आते हैं।